Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 17 Temmuz Çarşamba. Yıl 2013, ay 7, gün 198, Hızır 73. 1434, Hicri Ramazan 9, 1429, Rumi Temmuz 4. İstanbul için iftar vakti 20.43. Fırtına. Günün şiiri. İtirafı. Size açabilmeliydim içimi. Geceler, yalnız size. Ve yüzüm kızarmadan çocukluğumun küçük aşklarını anlatabilmeliydim. Geceler yalnız size. Rüştü Onur. Günün tarihi. 38 yıl önce bugün 17 Temmuz 1975'te uzayda ilk olarak Sovyetlerin Soyuz uzay gemisiyle Amerikalıların Apollo adlı uzay gemisi buluştu. Yemek listesi. Gün 198. Balık, patates sote, zeytinyağlı barbunya fasulyesi, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete tatilde devam ediyor, tatilin 3. gününde ve aynı zamanda da bizim size bıraktığımız kayıtları dinleteceğiz. Hem müzik hem de sözel yayınlarımızdan. Çok zorlu, yoğun ve olağanüstü günlerden geçti. 1,5 ay boyunca Taksim direnişi diye adlandırılan olağanüstü alt üst oluşluk Türkiye tarihinin gördüğü en büyük kitle ayaklanmalarından bütün 81 ile 79'unda görüldü ama belki de 81'i de bulmuştur. Tam bilmiyoruz onun şeylerini ama biz de maraton bir yayınla Açık Radyo'da bunu size yansıtmaya çalıştık daha ilk gününden başlayarak. Ve şimdi biraz nefes almak üzere Açık Gazete ekibi olarak tatildeyiz. Ama yerimizin boşluğunu azıcık doldurmak üzere eski kayıtlardan yapılmış bazı parçaları da size bırakıyoruz. Aynı zamanda da her zamanki olduğu gibi de gelenekselleşmiş olarak da müzik de bırakıyoruz. Şimdi bugün size bırakacağımız arşiv kaydı da 27 Mayıs 2013 tarihli Kentin Tozu programında Taksim Dayanışması platformunun çağrısıyla 4 Kasım'da yapılan ilk eylemde ta geriye dönüp. Direnişin ilk günü. Evet. TMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nden Yüksek Mimar Mücella Yapıcı'nın Taksim'in kamusal alan olarak önemini, Gezi Parkı ihya projelerinin nasıl yapılması gerektiğini ve bütün projeyi anlattı. Projenin ortaya çıkış nedenlerini sıralayıp sebep olabileceği ciddi sonuçlara değindiği konuşmasını dinlemiştik. Bunu tekrar size vereceğiz 27 Mayıs'taki bu arşiv çalışmasını. Ya galiba 27 Mayıs Gezi Parkı'na buldozerlerin girdiği gün oluyordu. Evet. Ondan hemen önce yapılmış olan bir mülakat bu. Tamam. Yani arşiv içinde arşiv gibi bir durum var ve Sonra mücella yapıcıyla ilgili zaten çok sayıda olayda daha sonra oldu, gözaltılar ve bırakılma, kendisinin savunmasına da kulak vermiştik. Açık Gazete programı, son Açık Gazete programı içinde Taksim'e biz tatile çıkmadan önce ve nasılsa devamını da getireceğiz. Ama şimdi bugünün de müziklerine bakalım, size bıraktığımız Özdal'ın çalacağı müziklerden. Spencer Davis gruptan bazı parçalarla başlayacağız. 1939'da bugün doğmuş olan, gruba da adını veren Spencer David Nelson Davis asıl adı, ama herkes onu gruptan da dolayı Spencer Davis diye biliyor. 17 Temmuz 1939'da Swansea'de, Güney Galler'de doğmuş. Hem müzisyen, çok sayıda enstrüman çalıyor. Aynı zamanda da işte 1960'ların meşhur rock grubu The Spencer Davis grubu kurmuş. Adını da vermiş. Ondan bazı parçalar dinleyeceğiz. Arkasından da biraz caz ağırlıklı gideceğiz. Billie Holiday, uzun süreden beri kulak vermemiştik. Billie Holiday'in de caz dünyasının en önemli şarkıcılarından biri gelmiş geçmiş. Lady Day diye anılan Billie Holiday 1959'da bugün ölmüştü. 17 Temmuz'da ve onun ölüm yıl dönümünde kendisine, asıl adı Eleonora Fagan, ve biz son derece etkili olmuş bu şarkıcının çeşitli şarkılarına, caz şarkılarına kulak vereceğiz. Ve kalan vakitte de gene cazla devam edeceğiz. Bu sefer de öncü caz saksafoncusu, besteci ve grup şefi John Coltrane. Asıl adı John William Coltrane. Onun da ölüm yıl dönümü 1967'de bugün, 1926 doğumlu. Gayet genç yaşta ve hayata veda etmiş müzisyenlerden biri. Tıpkı Billie Holiday gibi. Billie Holiday 44 yaşında ölmüştü. John Coltrane 51 yaşında. Ona da, onun, John Coltrane'in müzik dünyasına, alemine mühür vurmuş olduğu söylenebilen bazı standart parçalarına da yer vererek bugünü de bu şekilde tamamlamış olacağız. Hepinize günaydın. Günaydın. Kentin tozuna hoş geldiniz. Geçen hafta Taksim dayanışmasının Taksim için nöbetteyiz çağrısıyla bitirmiştik. Gelin 4 Kasım pazar akşamı yapılan ilk eylemdeki konuşmalardan birine, çok önemli bir konuşmaya hep birlikte kulak verelim. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nden Yüksek Mimar Mücella Yapıcı konuşuyor. Hiçbir bilime, tekniğe, hiçbir insanlığa uymayan bir takım görsellerle halk kandırılmakta. Belki de biz onun için burada kararsız bir duruş sergiliyor gibi durabiliriz. Öncelikle sizden ricam, bir kişi de olsa, 10 kişi de olsa, bu olayın farkından olan arkadaşların ve insanların lütfen biraz çevrede sohbeti bırakıp buraya gelip burada birlikte beraber bir, en azından sıkı bir halkı oluşturması. Taksim'e gelirsek, arkadaşlar, Taksim sadece İstanbul'un meydanı da değil. Taksim Türkiye'nin meydanı. Taksim bir sürü değeri içinde taşıyan bir meydan. Ve Taksim bizim anılarımızı taşıyan bir meydan. Toplumsal kimliğimizin bir parçası. Özellikle Taksim Parkı'na baktığınızda bu çevrenin yegane nefes alınabilecek alanı. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim, bir teknik bilgi paylaşacağım. Beyoğlu planlarında, biliyorsunuz, Beyoğlu deprem sakıncası açısından en kritik ilçelerimizin başında geliyor. Ve biliyor musunuz ki eğer bir depremi yaşarsak ayakta bile yürüyecek Beyoğlu'nda bir yer yok. Bu benim yargım değil. Bu direkt Japon JICA Ajansı'nın bizim belediyemize bildirdiği rapordan. Yani Taksim Beyoğlu'nun caddelerinde ya da sokaklarında ayakta dahi duramayacaksınız. Bugün acil bir durumda bir helikopter alanı aranacak olsa

how. Yeah, yeah. I love to see you switch. Sort of up and down the floor. You got dimples in your jaw. Sort of up and down the floor. You my babe. I got my eyes on you. Here right now, kind. Oh yeah. You know I woke up this morning, I found my baby was there. Back again. Açık Gazete tatilde. I'm gonna get it on. Well, I might take Another one. Hello? Another one. Slowly. Is there any chance of this mic going over the PA? Pardon? No, I meant the microphone over the PA system. Oh, no, sorry. There isn't. Oh, okay, doesn't matter. Sure. Okay, here we go. Ready? it's me you're wronging. I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life for hell you're making. You know I'm yours. Just to take it, I'd gladly surrender myself to you, body and soul. What lies before me, future that's stormy, a winter that's gray and cold. Unless there's magic, the end will be tragic. An echo, a tale that's been told so often. My life revolves about you. What earthly good am I without you? Oh, I tell you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Açık Gazete tatilde. And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves, and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter. See, I'm no good with you. than what I feel for you. No greater love, no heart so true. There is no sweeter song than what you sing to me. No greater love than what you bring to me. You're the sweetest thing I have ever known. To think that you are mine alone. There is no greater love in all the world, it's true. No greater love than return.

of us that bless the dark on benches in Central Park. Greet autumn in New York. It's good to live in Açık Gazete tatilde. Thank you.

Thank you. Açık Gazete.